Fratele Sfinților Apostoli, citire! În zilele acelea s-a întâmplat ca Petru să treacă pe la atunci a venit și la sfinții care locuiau și acolo a găsit pe un om cu numele Enea, care era paralizat, zicând de 8 ani la i-a zis Petru, Enea, vindecă-te pre tine, Iisus Hristos. Scoală din patul tău și el s-a sculat îndată. Și l-au văzut toți cei ce locuiau în Lida, Sarona, care s-au și întors la Domnul, iar în Iope era o uceniță, anume Tabita, care tărmăcindu-se însemnează că aceasta era plină de fapte bune și făcea multe milosterii. S-au întâmplat în zilele acelea să se îmbolnăvească și să moară. Descărtându-o, a pus-o în foișor, Lidar să vind aproape de Iope, și ucenicii a plâns că Petru este acolo, a primit la el noi oameni, rugându-l să nu prege de a veni până la ei. Iar Petru sculându-se, a mers cu ei. Și când a sosit, l-a dus în foișor, unde s-a înfățișat toate păturile plângând, arătându-i cămașile și hainele câte făcea cămrioara, când era cu dânsele. Atunci Petru, scoțând pe toți afară, și în genunchii s-a rugat, și îndreptându-se către trupul ei a zis, Tabita, scoală! Și-a deschis ochii și văzând pe Petru așezut, iar el dându-i mâna ridicat-o și chiar mă vrezi, și prevăduvelea în pătișat-o. Aceasta s-a făcut cunoscută prin toată Iope și mulți au crezut. de bucurie. Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și Dicologatului Apostol și Evanghelist Ioan. Dă-ți-a celui ce binevestești rugând cu putere multe și primire Evangheliei Iubitului Său, fie Domnul nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul tău, Stăpâne. Cu înțelepciune drept ascultăm Sfânta Evanghelie. Bine Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Salim, scăldătoarea oilor, care evrește se cheamă Vitesda. Cinci pridvoare având, într-acelea zecea mulțime multă de bonlav, orbi șchiopi uscați, așteptând mișcarea apei. Înger la vreme se pogora în scăldătoare și tulbura apa, și care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era ținut. Deci era acolo un om 38 de ani având în boală, pre acesta văzându-l Iisus zăcând și cunoscând că ea de multă vreme avea, i-a zis lui: voiești să fii sănătos? Răspuns al lui bonlavul: Doamne, om nu am, ca dacă se va tulbura apa să mă bagi în scăldătoare. Deci până când merg eu, altul înaintea mea se pogoară. Zisa Iisus lui: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și îndată s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Și era într-acea zi sâmbătă. Deci ziceau iudeii celui vindecat: sâmbătă iese, nu se cade ție azi lua patul. Răspuns al lor: cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a auzit, ia-ți patul tău și umblă. Deci l-au întrebat pre el: cine este omul acela ce ți-au zis, ia spatul tău și umblă? iar cel vindecat nu știa cine este, că Iisus se dedese în laturi, fiind norod într-o acel loc. După aceea l-au aflat pre Iisus în biserică și i-au zis lui, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Mersa omul acela și a vestit iudeilor că Iisus este cel ce l-a făcut. Hristos în binecuvântarea Domnului preste voi toți, cu să dași, cu să iubiri de oameni întotdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, cu moarte, prin moarte, călcăși. Hristos a înviat din morți, cu moarte, prin moarte, călcând și celor din mormânturi viață, dăruindu-L adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Celui Întru Sfinț, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopol, ale Sfântului Ioan și Pafnutea, cărora pomenirile o săvârșim, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-a dărit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfintei Învierii Lui cele de-a treia zi. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Hristos a înviat! Cuvânt mare al Domnului nostru Iisus Hristos, ia-ți patul tău și umblă, aducând atâta bucurie în sufletul unui om. Și atât de mare este acest cuvânt, încât ca acea bucurie aceluia de atunci s-a revărsat peste tot cel ce l-a căutat pe Dumnezeu din adâncul ființei lui, acel ce-l caută slăbănoc fiind. Multe neputințe îl aduc pe om chiar în clipele desnădăjdii. Dar cel ce l-are pe Dumnezeu niciodată nu desnădăjduiește și ca acesta de astăzi, timp de 38 de ani, cred că este ca o carte deschisă pentru cel ce are necazuri și de să desnădăjduiască datorită necazurilor. În foarte scurte cuvinte vom vorbi despre pilda de astăzi, să vedem ce mai găsim aici bun pentru sufletele noastre, că de ani de zile vorbim de acest slăbănoc și de minunea de astăzi, urmând ca apoi să ne ocupăm de slăbănogii și orbii noștri contemporani. Deci îl vedem pe Mântuitorul venind din Galileea în Ierusalim să prăznuiască Paștele. Sau cum spuneau unii dogmatici, poate cinzecimea. Acolo În Ierusalim găsește poarta oilor care se chema pe evreiește Vitezda, 5 pridvare având. Acolo era o apă unde se spălau măruntaile oilor de jertfă. Și Dumnezeu a dat dar în această apă, în Siluam, cum pomenește și prorocul David, încât că odată pe an venea îngerul Domnului și tulburând apa, cel care intra întâi după turburarea apei, se făcea sănătos, cum spune evanghelistul, ori de ce bală era cuprins. Și acolo spune evanghelistul că erau 5 foișoare în care se așezeau pe înghesuite bolnavii, orbi, șchiopi, uscați, și toate celelalte neputințe care atrăgeau pe om în aceste dureri. Deci iată că venind îngerul Domnului, cel care imediat se arunca în apă, lua vindecare pentru totdeauna. Trecând Mântuitorul pe acolo, îl găsește pe acest slăbănog, așteptând ca orbul lumina soarelui vindecarea. Mântuitorul, care este ziditorul lumii, știindu-i adâncul tristeții lui, îi spune destul de sincer și clar și simplu totodată: voiești să te faci sănătos? El, necunoscându-l pe acesta care îl întreabă, nu mai intră într-un dialog prea mare cu el, ci îi răspunde parcă atât de simplu, dar atât de filozofic: Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare, primul să fiu eu ca să iau vindecarea aceea de care duc lipsă. Timp de 38 de ani stau aici și n-am găsit pe nimeni să mă arunce, că picioarele mele nu mă ajută. Și atunci, uitându-se Mântuitorul la el, îi spune: ia-ți patul tău și umblă. Lucru care nu rămâne doar cuvânt, ci se și înfăptuiește, că spre cutremurul vieții lui, acel fost slăbănoc de 38 de ani, se dă jos din pat, își ia patul și ca un cerb în pustiu aleargă cu patul, mărturisind împotriva ceea ce i-a spus cel ce l-a vindecat acum să nu spună. Și el spunea: iată, m-am făcut sănătos. Evanghelistul mărturisește că imediat acela s-a dus și a spus fariseilor, cu acea bucurie enormă din sufletul lui, care nu se mai putea opri, mărturisea că iată, m-a făcut sănătos. Aceia nici nu se liniștise despre minunile care le făcuse Mântuitorul și acum iată că iarăși răutatea li se tulbură în sufletul lor și au dat seama că cel ce l-a făcut doar cu un singur cuvânt este cel urmărit de ei, Iisus, Fiul Mariei, care își zice, după cum spuneau ei, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, mult așteptat de omenire. Deschid dosarul morții lui Hristos și mai încondeiază încă un cap de acuzare, fiindcă această vindecare s-a făcut sâmbăta. Și toate mângâierile acestea care le făcea Mântuitorul în inimile celor întristați, se făceau sâmbăta, în ziua sabatului. Dar omul încețoșat de păcat și în simplitatea minții lui nu putea să înțeleagă că, de fapt, numai pentru acela care se făcea minunea, sabatul, zi de sărbătoare și de lumină, era vindecarea lui. Și să intrăm, ca de obicei cum facem, în chintesența acestei pilde, să vedem ce găsim. Timp de 38 de ani, acest om nu a găsit unul cu milă care să-l arunce în scăldătoare, să ia primul vindecare. Și de ce numai unul se vindeca? Și pentru ce Dumnezeu a dat acest dar în acea scăldătoare a oilor? Și de ce 5 foișoare? Și de ce sâmbăta? Deci toate aceste întrebări care poate unii vi le puneți sau dacă nu, eu vă iscodesc ca să le puneți și în felul acesta să ne înțelegem pe noi înșine ce vrem să credem, cine ești Tu, Doamne, Cel care ne înveți cu atâtea minuni să vedem, ești Tu Dumnezeu adevărat sau nu. Deci, dragilor credincioși, cele 5 foișoare voiesc ca să numărul, deci, simbolizează cele 5 simțuri cu care este nobilat omul trupește și cu care sensibilizăm lumea înconjurătoare. Deci toate bolile care îl cuprindeau pe om în neputința lui, toate erau vindecabile. Prin această simplă aruncare la tulburarea apei de către înger. Îngerul venea și tulbura apa, spune evanghelistul, și după tulburare, apa prindea acel dar. Tulburarea apei simbolizează venirea Duhului Sfânt în momentul botezului celui care se încreștinează și sfărâmă păcatul strămoșesc, pentru cel nou născut, iar pentru cel care este deja trecut prin viață păcătos, curăță toate păcatele. Cel care se aruncă primul după tulburarea apei se vindecă de orice boală era cuprins. Acel unul simboliza legea mozaică, prima dată și apoi asta creștinească, care s-a dat în poporul mesianic. Că lor li s-au încredințat tainele lui Dumnezeu, acestor oameni din poporul mesianic, acest unul care se arunca primul după tulburarea apei, prindea vindecare. Deci înainte de Hristos era poporul iudeu în lume și restul lumii. Poporul iudeu căruia i s-au încredințat tainele lui Dumnezeu și restul lumii bolnavă în cele duhovnicești, fiindcă toți călătoreau pe cărările filozofiilor idolatre, filozofii care duceau în pântecele iadului. Deci iată că acest paralitic, acest slăbănou care în finalul pildei îi găsim și motivul pentru care era slăbănoc păcatele, nu avea nicio șansă de vindecare, fiindcă nu l-ajutau picioarele să se arunce primul. Deci lumea nu avea nicio șansă la timpul acela, până la Hristos, ca să se vindece de prihana sufletului său. Nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Dar nu-L cunoștea, nu fiindcă Dumnezeu nu se descoperea. Era umbrită de păcat, lumea era încețoșată, nu mai aveau ochi ca să vadă și urechi să audă cuvântul și toate frumusețile dumnezeiești. Că păcatul nu face altceva decât să înnece în neputință senzualitatea sufletească a omului. Deci, iubiților credincioși, lumea, dacă o vedem prin acest paralitic, nu avea nicio șansă de vindecare. Nu putea să se ducă singură să se arunce în această apă în care venea darul lui Dumnezeu la tulburarea ei de către înger. Și vedem pe Hristos cum trece în marea lui milostivire și într-un cuvânt scurt, plin de blândețe, de dragoste părintească, fără niciun troc între cei doi, îl întreabă, vrei tu să te faci sănătos? Oare ce durere era mai mare decât aceasta pentru el și ce dar era mai mare decât să se poată mișca pe propriile lui picioare? Și atunci îi spune: Doamne, nu am cine să mă arunce în scăldătoare. Deci l-a lăsat Hristos, nu că nu știa că el nu are om care să aibă inima plină de milă și să-l arunce în scăldătoare, ci îl întreabă să-i vadă voința lui. Așa cum face din totdeauna Dumnezeu, nu ne ia cu forța ca să ne mântuiască, că nu are niciun sens o dragoste silită, ci aceea care este pornită din interiorul tău, din ființa ta, mică să fie dragostea de Dumnezeu, sau chiar de aproapele tău, sau de ființa iubită de cine vrei tu să-L iubești. O scânteie dacă o ai în inima ta și acolo acoperită de carnea trupului tău, dar de acolo izvorește, aceea nu poate fi stinsă niciodată. Deci prin acest dialog, ca și dialogul cu Hananianca care l-a avut Hristos, nu vrea să scoată Mântuitorul altceva decât că Dumnezeu te vrea să vii, dar dacă tu vrei, că nu are niciun sens Dumnezeu ca să te oblige, vino la mine, ci vino tu, eu mă descoper, iar tu dacă ai pentru mine ceva în interiorul tău, o scânteie de dragoste, aceea are putere atât de mare să germineze, să crească copac mare, cum spune Sfânta Scriptură. Deci iată omul păcătos, tânjind după strălucirea Dumnezeirii, imediat cum îl descopere că poate să-i dea mântuirea, nu mai stă pe gânduri și de aici vedem marea lui credință. Deci numai prin cuvântul care îl spune: Doamne, nu am om care să mă arunce, el vorbește din adâncul durerii lui: nu cumva tu poate ești cel care mă poți vindeca? Și vedeți dumneavoastră o gingășie dumnezeiască în acest dialog și în această pildă. Mântuitorul nu-l mai ia în brațe să-l arunce atunci în apă. Sau putea să poruncească îngerului să vină să tulbure apa și să aibă loc tot mecanismul acesta de vindecare. Numai prin faptul că i-a spus: ia-ți patul tău și umblă, nu mai e nevoie să te arunci acolo în acea scăldătoare, să te bați cu ceilalți ca să poți tu să fii primul. Ia-ți patul tău și umblă, că ție nu-ți trebuie apa ca să te vindece. Ție-ți trebuie alungarea bolii din sufletul tău, care nimeni nu ți-o poate da, decât cel care a vorbit cu el. Oare ce era mai lesne să-i spună: vindecă-te, aruncă-te în apă, și atunci pe moment apa se ia dar, sau efectiv, vezi omule că te-ai vindecat, și atât de bine te-ai vindecat, nu numai că îți porți locașul sufletului tău, trupul tău zvelt, ai și putere în el să-ți iei patul tău și du-te acasă. Dar vezi, nimănui să nu spui. Acestea toate parcă le îmbracă în acea haină de curăție și frumos parfumată a smereniei. Dar oare o bucurie poate fi astupată vreodată ca un izvor? El imediat n-a mai ținut cont de acest de această doleanță a Mântuitorului și a trâmbițat în toată cetatea: iată ce mi-a făcut mie Dumnezeu. Iubiților credincioși, această vindecare ar putea ca să fie o lumină pentru fiecare din noi. Că-l vedem pe acest om din discuția ulterioară când îl găsește în biserică, că datorită păcatelor lui el era slăbănov. Și deci ne putem da seama că păcatul, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, aduce moarte în trup și în suflet. Deci moartea așa se naște și se întreține prin păcat, iar păcatul se naște la nivelul minții noastre datorită poftelor trupești. a celor cinci simțuri cu care Dumnezeu ne-a nobilat pe noi. Dumnezeu nu ne-a construit greșit că ne-a nobilat cu aceste cinci simțuri, ci mintea noastră când este bolnavă și lipsită de darul lui Dumnezeu, prin propria noastră voință, atunci ea nu mai judecă bine. Ea este deja încețoșată și în felul acesta, încetul cu încetul, aduce moartea în trup, neputința și în final aduce acea moarte veșnică care este atât de cumplită sau cum este în dogma bisericii, iadul. Deci, dragilor credincioși, nimeni din noi să nu desnădăjduiască oricâtă slăbănogire ar avea în sufletul său, în trupul său, datorită păcatelor. Dacă acesta 38 de ani se uita ca orbul la lumina soarelui, nu a desnădăjduit, iată-l că se vindecă. Și cu atâta curăție și smerenie în sufletul lui, în sufletul său așteaptă nădejdea mântuirii și Dumnezeu vine. Deci, de-am trăit toată viața noastră în cel mai greu necaz și în cea mai grea neputință, să o ducem cu demnitate, că pentru vinovat de păcate atât de grele, chiar dacă le rabzi în numele lui Dumnezeu, vei avea mare plată, vei avea mare cunună la Dumnezeu. Oare toți sfinții veneau din neam păcătos, de suferau cel supliciu până la moarte, schingiiri și ruperea cărnurilor? Nu, ci o parte din durerile acelea și din ostenelile chinurilor acelora erau pentru iertarea păcatelor, iar restul Dumnezeu prin îngerii săi le puneau ca niște diademe de neprețuit pentru construirea templului veșnic. Că pentru tine, Doamne, merg până la învărsa viața pentru a-ți apăra numele Tău. Dragilor credincioși, cum suntem obișnuiți să mai comentăm evenimentele care ne stresează parcă viața de la un an la altul, să ne ocupăm și de slăbănogii contemporani nouă. Iată, singura țară ortodoxă sparge această blocadă interpusă de Sfinții Părinți între Ortodoxie și Vatican. Deci bine știți că Papa, Marele Pontif și Infailibilul, conducătorul spiritual al catolicismului, va veni pentru prima dată într-o țară majoritar ortodoxă. Mai bine, după părerea mea, ar fi venit nu săptămâna ce vine, ci tocmai cealaltă, fiindcă se apropie Duminica Orbului atunci. Și ca să comentăm pe înțelesul fiecăruia ceea ce se întâmplă la ora actuală, aș vrea să vă reamintesc de o pildă. Un oarecarele stăpân, având o vie, se gândea pe cine să pună paznic la acea vie. Și era frică să pună pe un oarecarele să nu-i fure via. Și gândindu-se, și-a spus așa: voi pune un slăbănog care nu poate să meargă și un orb care nu poate să vadă. Că dacă slăbănogul, văzând și poftind via, nu se poate duce să ia strugurile, va fi în pace pentru stăpânul viei. Iar orbul, dacă va pofti, nu va vedea unde să se ducă. Și în felul acesta le-a dat în custodie via și, plecând departe, a stat fără grijă. Și unul și altul, poftind via, strugurile copt, s-au gândit în mintea lor: cum să furăm din via stăpânului? Și tot ei și-au dat răspunsul. S-a urcat slăbănogul care vedea în spatele orbului care mergea și condus de către celălalt, s-au dus și au mâncat pe săturate strugure și au și vândut. Când a venit stăpânul, a văzut că este furat și i-au întrebat pe ei, cine a furat? Nu știm. Și i-au chestionat pe amândoi, nu știa niciunul. Luându-i separat, orbu a spus, nu i-au furat, ci slăbănogul. Cum putea să se ducă slăbănogul să fure de îndată ce nu poate să meargă? Îl întreabă pe slăbănog, nu eu, ci orbul. Cum vedea orbul? Și atunci, iarăși din nou chestionați, au recunoscut felul în care au furat via. Și atunci i-au dus la judecată. Ia arătați pe viu cum ați făcut. Și în felul acesta, urcându-se slăbănogul în spatele orbului, stăpânul viei a dat poruncă să biciuiască acest trup hoț. În felul în care s-au unit să fure, în felul acesta luați biciul după cum va cădea pe spatele vostru, că vinovați sunteți amândoi. De ce m-am gândit la această pildă? Vine slăbănogul din Vatican și slăbănog nu de 38 de ani, nu ca vârstă vorbesc, ci Vaticanul ca slăbănogirea lui dogmatică, și slăbănog de peste 1000 și vreo 300 de ani la orbul ortodox de aici. Oare este prea ostentativă această analogie? Eu cred că nu este, iubiților credincioși, și am să mă concretizez în cuvânt de ce. Bine știți, în alte cuvinte, cum Vaticanul s-a născut din aceeași rădăcină a creștinismului care a fost adăpată cu sângele sfinților muceniști timp de 300 și ceva de ani. Apoi, datorită fanfaroniei că Roma era metropola lumii, au căutat de-a lungul sutelor de ani să-și atribuie întâietatea și în biserică. Împăratul Constantin, la 340, ca o victorie pentru biruința creștinismului, a făcut acest dar înaintea lui Dumnezeu, noua cetate, Constantinopole, unde a pus și întâi stătător. Cu alte cuvinte, cu rânduiala lui Dumnezeu, Dumnezeu a pus cele două biserici nu în dezbinare, ci să meargă ca doi frați pe Mapamont, în lume, controlându-se una pe alta. Ortodoxia și-a urmat cursul ei și o spun, nu fals fiindcă sunt eu ortodox. Putem să studiem scriptele și să vedem cât de false îmi sunt cuvintele sau cât de adevărate și de cel mai naiv copil. Catolicismul, care dintotdeauna a fost predispus spre înnoiri în biserică, de-a lungul sutelor de ani a început să se depărteze de ortodoxie, ajungând în faza actuală doar o umbră, ceva superficial de coajă etichetat creștinism, creștin în Hristos. Ortodoxia a fost lovită de-a lungul sutelor de ani din partea Vaticanului de nenumărate ori. Noi știm destul de bine istoria creștinismului nostru, fiindcă vorbim ca victime, ca cei loviți și nu ca cei care stau pe scaun și privesc ce se întâmplă în arenă. Noi am transpirat, noi am vărsat sânge, am vărsat lacrimă în încrucișările acestea de mușchi duhovnicești, dacă pot să numesc așa, în aceste lupte atâta de acerbe, de arene dogmatice, ca să apărăm ce Sfinții Părinți au pecetuit cu sângele vieții lor. Și iată, dragilor credincioși, că schimbându-se oamenii după timpuri am ajuns aceste timpuri de astăzi să le trăim cu ochii noștri, timpuri și evenimente de care Sfinții Părinți se cutremurau și lăcrămau în timpurile acelea contemporane lor. Numai când auzeau că se vor întâmpla. Stau și mă gândesc ca un profan în materie, cum e posibil de îndată ce o istorie întreagă de prelați ortodoxi nu a permis vizitarea de către Vatican a unei țări majoritar ortodoxe, cum astăzi se permite la noi? Oare de ce noi, o țară atât de frumoasă, atât de mândră, atât de puternică în ortodoxie, să faci un lucru de atâta murdărie? Și nu greșesc spunând acest lucru. Poate alte minți mă vor condamna că sunt un conservator, poate sunt un sălbatic, numai noi ortodoxi nu vrem conciliere. Oare când în Biserica Ortodoxă nu a fost conciliere și blândețe? Conciliem, discutăm la o masă de tratative, dar pe baza celor sfinte, a sfintelor canoane în care s-a constituit și subzistă Biserica Ortodoxă. Acelor șapte sfinte sinoade ecumenice, unde s-a înălțat și a subzistat acest palat numit Ortodoxie, în care subzistă mântuirea omului. Nu pe alte sinoade inventate de om. Vino tu la mine, nu să vin eu la tine, ca să-mi dai tu mie, strâns cu ușa din cele carnale, să-mi vinzi tu mie dogma ta. Fiindcă nu se poate face niciodată un schimb de cele duhovnicești cu cele trupești. Mântuitorul spunea că toată lumea de-ai câștiga-o, de ți-ai pierdut sufletul, nimic nu ai valorat în lume. Că te-ai fi plin de toată lumea ca bogăție și sufletul tu nu-l mai ai în prețul tău, atunci ce mare laudă vei avea înaintea lui Dumnezeu care este Duh. Aici s-a axat pe această naivitate a trupurilor și a minților de piele ale oamenilor, s-au axat evreii, dușmanii lui Hristos și diavolii, dar vinde cele duhovnicești pe cele trupești. Dragilor credincioși, stau și mă gândesc cum de obicei între oameni mari să fac daruri. Cu ce daruri va veni măria sa papa de la Roma pentru măria sa patriarcul de aici? Cred că o să-i aducă niște statuete care au căzut sub anatema Sfinților Părinți să nu se folosească în biserică. Probabil va sfătui în cuvântul său blajin și pleșu ca să adopte filioque, care este deja o idee dogmatică, eretică și izbește pe catolici de stânca ereziei, zicând că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul. Mă gândesc că poate o să-i aducă o orgă frumoasă și mare, de nici nu o să încapă în patriarhie, sau poate o să o pună în Catedrala Neamului, care deja e doar iarbă pentru vite. Sau poate mă gândesc că o să-i aducă un pachet de lame să-și radă toți preoții vorbile, că așa e la Vatican. Sau poate mă gândesc că o să-i aducă un pachet de azime. Ce daruri ar putea să-i aducă? Și totuși nu este de mirare că dacă stăm și ne uităm în interiorul găunos al bisericii actuale, găsim practic catolic. Botezul prin excelență făcut prin stropire. Posturile deja sunt rupte, minimalizate de-a lungul zecelor de ani, de la schimbarea calendarului, până la apostit 3 zile, deci nu mai este nici prima și ultima săptămână. Și cu atâta impertinență să te și împărtășești. Deci iată cât despre muzică s-ar putea să se cânte și lambada prin biserici, că se adopte după parlamentarii de astăzi. Mă gândesc să le dea un titlu de cavaler, doar cavaler teoton, fiindcă din partea cealaltă cavaleri de Malta sunt majoritatea. Că bine știți, și nu vreau ca să mă condamne cineva, nu mă rog de nimeni să nu mă condamne, ci să gândească bine dacă nu acesta este adevărul. Președintele țării a primit din mâna lui Jacques Chirac, la câteva luni de la înscăunare, cavaler de Malta. Acum câteva săptămâni, premierul Radu Vasile, ofițer de Malta, prim-ministru, comandor. În subsolurile celelalte ale Patriarhiei nu mai intrăm. Dragilor credincioși, știu că este un cuvânt usturător. Este în primul rând usturător pentru limba mea și pentru sufletul meu, ca să îmbrac aceste cuvinte atât de dureroase, dar este distrugător sufletește când vedem lumea cum este dusă în această orbire. Numai dacă plecăm de la faptul că tu ești primul în lumea creștină, ortodoxă, de la Hristos încoace, care primești un pontif ca să liturghisești cu el. Chiar dacă nu va liturghisi, să nu uitați că este păcat. Știți că spune un proverb popular destul de simplu, spune-mi cu cine să te însoțești ca să-ți spun cine ești. Îți este suficient ochiul fin și mintea trează să te uiți la cel care ți este prietenul tău sau cu care stai la masă și azi și mâine și dintotdeauna și atunci te poate citi pe tine. Că până nu te găsești pe undeva prin subsolurile ființei tale unul cu altul, nu poți ca să te unești. Și nu uitați, dragilor credincioși, că Sfinții Părinți au spus așa, nu este voie nici măcar o simplă rugăciune să rostești cu eretic sau cu schismatic. Oare erau atât de îndoctrinați, atât de sălbatici Sfinții Părinți când au spus aceste lucruri? Nu, ci fiind și astăzi și mâine omul lesne se apleacă spre cele păcătoase. O curvă de va sta cu o fecioară și azi și mâine și până când din mintea ei nu se desparte, mai degrabă va trage cea păcătoasă pe cealaltă în păcat decât invers. Că noi ne naștem curați când ne ieșim din pântecele mamei noastre și apoi începem să cădem. Deci venim din Ierusalim și coborâm în Erihon. Deci cu atât mai mult păcatul atrage spre prăpastie pe cel drept. Și mai mult decât atât, cred că scopul lor este de a demola tot ce este sfânt și în ortodoxie. Și mare lucru de nu este cumulat și cu vărsarea de sânge din țara ortodoxă vecină nouă. Mare lucru, iubiților credincioși, de aceste lucruri nu cumva au un atentat la spiritualitatea românului care este atât de frumoasă unde s-a născut și a crescut poporul român. Dacă papa cu gura lui a rostit într-o cuvântare că poporul român a fost încreștinat de bulgari, deci gândiți-vă și că înainte de a ne încreștina bulgarii pe noi, am fost catolici. Și oarecarele episcop a reușit ca să se rupă de ortodox și să înființeze greco-catolicii în, cu numele de Atanasie în Transilvania. Că biserica ulterior l-a numit Satanasie, de la Satana, că s-a lepădat de cele sfinte, a lepădat ortodoxia și s-a unit cu catolicii. Dragilor credincioși, de la 1582, când Papa a schimbat calendarul și a adus o nouă inovație în biserică, imediat de la Constantinopol, de la Patriarhia Ecumenică, au curs numai și numai blesteme și anatema, ca un avertisment asupra celor ce vor căuta să umble în cele sfinte ale Bisericii lui Dumnezeu. Fiindcă din 1582 catolici au vrut ca să tragă în murdăria de astăzi și ortodoxia. N-au putut suporta niciodată frumusețea ortodoxiei. Acel sublim în care subzistă mântuirea omului, dumnezeirea lui Hristos. Iar ei, dacă tot au început să aducă inovații, au ajuns până în ziua de astăzi de nu se mai pot numi creștini. Mai degrabă, cred că sunt promotorii a ce este distrugător pentru biserica creștină în sfârșitul mileniului. Promotorii lui Antichrist și a New Age-ului, cu care se bat din pinteni pe mapa mond ca să schimbe toată rânduiala omenirii. Acea nouă credință a New Age-ului, a noii ei, care se pare că va intra în uzanță începând cu mileniul 3, evident că va aduce și o nouă religie și va aduce un nou păgânism. Oare în ședințele lor ecumenice, cum pot să numești ceva dumnezeiesc de îndată ce se adună prelat ortodox cu bărberit catolic, cu hinduism, cu acei care au pene în cap, triburi din Africa, din Noua Zeelandă și bat din tobe și aduc diferite dogme și practici sălbatice și satanice. Haideți să-l acceptăm, iluzoriu doar, pentru odihna noastră, pe Papa în venirea Lui. Dar cum să mă unesc cu tine de îndată ce ai urcat, ajutat de alții, pe acea scenă unde ai binecuvântat rocul? De îndată ce tu nu știi ce crezi, pontif de la Roma, spunând că darwinismul e valabil, că omul se trage din maimuță. Că aceasta spune darwinismul, că omul are descendent pe maimuță. Mai bine s-ar duce la o grădină zoologică, la bunicii lui. Deci, dragilor credincioși, prin acestea care au fost spuse din gura acestui bătrân pontic, oare ce să crezi? Ca într-un pom când te duci ca să iei o roadă, după cum este gustul rodului acelui pom, îți dai seama de pom, dacă merită să-l ții sau să-l tai. Numai din aceste aberații care le-au lansat în ultimii ani, Vaticanul, că nu Papa este vinovat, cei din spatele lui, cohorta care stă în spatele lui, numit Vatican, a lansat aceste murdării dogmatice cu strictul efect în sufletul omului de a distruge. Cum să mă însoțesc cu tine? Dacă și bruma de ortodoxie care a mai rămas în creștinism vrei să o distrugi, atunci eu nu mă vând oare însoțindu-mă cu tine? De îndată ce acum mai nou spun că dacă vrei să te împărtășești, să ții post 2 ore. Așa este în Biserica Catolică. Iar posturile lor să nu se mănânce carne și dacă cumva poftește trupușorul tău să mănânci carne, până seara să faci o milostenie. Și poți să mănânci și un vițel întreg, nu-i problemă. Te iartă Părintele, Sfântul Părinte. Să nu crede să grăiesc în graiul acesta, ca să ne batem joc. Nu se mai poate modela limba în alt fel, să le dau o altă nuanță mai retorică, dar mă doare că ele sunt sfâșietoare. Dacă Mântuitorul nu s-a rușinat spunând morminte văruite, pe din afară curate și înăuntru bine știți ce putoare e. Ce putem să spunem de viitorul care ne urmărește și ne bate în ușa vieții noastre pentru mâine? Bine știți majoritatea dintre dumneavoastră că probabil din anul 2001 se va trece în forță la însemnare cu acea mult mediatizată, mai ales la ora actuală, acea însemnare a numărului fiare 666. Deja mi se pare că în lumea interlopă oamenii sunt însemnați. Că numărul fiare care a fost spus, prorocit de Ioan Evanghelistul, nu se poate să nu fie cândva. Și în felul acesta, prin inocularea acelui chip în mâna dreaptă și la frunte, poate să schimbe și ritmul biologic sau chiar să te ucide, doar făcându-ți pe un calculator la Bruxelles, unde pe semne că poate să însemneze toată lumea să o stocheze în data acolo, făcându-ți numărul de cod, te poate încet, încet aduce la sfârșitul vieții tale. Te poate dirija în gândirea ta și, cu alte cuvinte, ceea ce paște pe omenire la ora actuală, paște jugul robiei definitive, robia dogmatică. Dragilor credincioși, eu am mai spus de multe ori, așa cum nu tot ce zboară se mănâncă, așa nu tot ce se aude și se mediatizează să credeți că este adevărat. De ce ne-a lăsat Dumnezeu noblețea sa, mintea? Ne-a lăsat-o ca să judecăm, să le trecem prin filtrul minții noastre. Și îndată ce minciuna este ca un ocean care scaldă toată lumea la ora actuală, ce credeți că în biserică n-ai intrat? Ai intrat și o ține, cum ține vulturul prada în ghearele sale, această chintesență a existenței omului, sufletul printr-o minte bolnavă. Că dacă îți murdărește mintea prin dogme și credințe străine, tu crezi că mergi bine până la sfârșitul vieții tale și atunci e tardivă căința. Pentru ce sfinții părinți au murit cu sânge mucenicesc pe cetluind ceea ce au trăit, au crezut și au spus? Pentru animale, pentru copaci, pentru noi cei din veacul de acum. Așadar, dragilor credincioși, trebuie să stăm cât mai refractari la tot ce se aude și se mediatizează la ora actuală în lume, ca fiind adevăr. V-aș sugera să trăiți pe Dumnezeu în practica celor sfinte, nu doar din cuvânt, cum fac raționaliștii de catolici. Și în felul acesta, pătrunde în ființa dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu și veți înțelege în profunzime ceea ce înseamnă Dumnezeu, ceea ce înseamnă mântuirea omului și ceea ce înseamnă rostul omului pe pământ. Dragilor credincioși, restul veți vedea dumneavoastră săptămâna aceasta, că văd că se fac mari pregătiri, cum nu s-au mai făcut până acum, și se fac pentru primirea acestui pontiv. Vedeți dumneavoastră cum procedați, să fiți oameni calmi și să nu participați la liturghia lor. De asemenea, aș vrea să concretizez cuvântul de astăzi, să-l termin cu o învățătură foarte scurtă de comportament în biserică. S-au luat niște mofturi la persoanele de sex feminin și tinere, fustița cât mai scurtă, cât mai strâmtă, fără batic pe cap, să vină la biserică, lucru care este destul de distrugător. Eu am mai spus de multe ori, dacă vii câteva ceasuri să vorbești cu Dumnezeu, să trăiești cu Dumnezeu, începând de la curățirea minții de cele lumești și îmbrăcându-te într-o vestimentație, nu de top model ca să vii să faci parada modei. O haină smerită, decentă, curată, nu aruncate mii de spray-uri pe tine ca să stârnești în jurul tău urmare, ci să fii elegant, curat și, de asemenea, și sufletește. Mă indignă foarte mult faptul că mult tineret stă pe afară și chicotește în diferite graiuri pe acolo, prin diferite unghiere, venind aici la biserică. Este un lucru inadmisibil pentru un creștin și în loc să te duci acasă cu o biruință, te duci cu blestemul lui Dumnezeu. Dacă tu crezi că nu poți să te stăpânești din momentul când ai venit la Sfânta Biserică și ai intrat pe ușa bisericii să stai să discuți cu Dumnezeu, atunci nu mai veni. Ci vino, stai o oră, gândește-o, cuge-o, trăiește-o cu Dumnezeu din toată ființa ta și atunci și Dumnezeu, care știe să citească în inima ta, evident că îți va da dar și îți va descoperi acea dulceață, cum spunea Hristos, gustați și vedeți că bun este Domnul. Acestea te le veți face, cum spunea și înțeleptul Solomon, cu lună de aur vei avea pe capul tău și lanț de aur în jurul grumasului tău. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.